پیدا کړی دی د دوی لپاره مم مثلی د دې کښتۍ غوندې ما یرکبون آوا چې دوی پې سورلی کوي وإن نشأك أغوال منها نغرقهم غرق بلي فلا صريح لهم بس نشتره فرياد رسان دفارد لي ولا هم ينقذون أو نبدي بچرشي إلا رحمة منا مگر دا صرف رحمت دے زمند طرفنا و مطاعن او سکرا الہین در یو وقت مقرری و اذا کیل لهم او کلا چوئے لشدیتا اتکو جزان بچو ساتی ما دا آوانا بین آئی دیکم استاسونا اولانی دی وما خلقکم او دا آوانا جستاسونا رست دی لعلکم درحمون خامخا جبتاسو رحم اکرشی وما تاتیهم من آیت او نرازی دیدا اس یو نخا من آیات ربیم دا آیتنو درد دینا الا کانو انا مورزین مگر بیدی دا غینا مخارون کی و اذا تیل لهم او کلا دیتا ان دی کو چې خرج کوي مما دا رسنا رزقكم الله چې دا کړی دی د تاسو دا الله تعالی قال الذين كفروا وای اعتصان چې کافر دی للذین آمنوا آغو کسانو کا چی ایمانی روڑے دے آنگو تغیمو آیا مونگا اخرو من پا آغا چاوان دے لو یشاء اللہ پچھرے اختلے اللہ تعالی نخرولی بیو باغ باندی ان انتم نئی تاسو الا فی ضلال مبین مگر فغلطی اخکار کی ویقولون اوائدی متا هذا الوعد کلبوی دا وعدا دا قیامتا ان کنتم صادقین کچر ایداسو رشتی چه پار یا وسیز که اللہ جوڑی الشمسو تجری لمستقر اللہ نور چی دیروان دی اوکل مستقر دا مستقر دی نور چی دی اغد و جسم دی یو خدا چی دی چوبیس گھنٹی کی کم چاکر لگئی یا زمکا دی دن تاویگی دی انسان دا خدا دی اخکاری چی نور روانوی دی یو خوچ دینو داوی چی باقی که رد و شبر ازی او یو دو سالانه چکر دی چی اغم مشتمل لی پا دری سوا پیندش پیدو پراونو باندی چی دیکلا آغا چکر لگی یو کال آغی که برابر شی او داغی چکر بزد که بزنه که بانده مختلف کسمه موسمون رازی باغی کسان راجی او ملکون دازی وی چه باغی که دون امر جمعه وی او آغی که اول نرازی او سمور ملکون دازی وی چه باغی که دو کسمه موسم وی اوڑے پہ کرازی جمع پہ کرازی او سم ملکون اداز دیدی شاہی بانی صرف اوڑے وی گرمی وی او جمع پہ نرازی او سم ملکون او علاقی دزمک اداز دیدی شاہی بانی سالور کسما موسمو نرازی لگا زمان دا خطا و دیوانی سالور کسما موسمو نرازی دار دینور دا گردش دا وجنا دادا اللہ تعالی قدرتون دی او دا نظام بلکیات دا اللہ تبارک و تعالی پیدا کرده دا آری او سوری او دا آری او سیاری یو اخبر مدار وی یو اخبر زائی وی او آبا اخبر مدار کی چلی گی او داغین آفا دی خواده کی گی دیو او دا مستقر دی او یا مستقر دی نور چی دی آغا دی قیامت رز دا چی دی قیامت رز قائمه شی بس دی نور چکر آغا ختم شی نولی مستقر اللہ آوازائی دی قراری خپل دا زائی دی ادریدو خپل دا اغیط روان دی او اللہ دی بولیدت وائی چی دی دا دی چکر دا اندازہ چی دا دا اللہ تعالی قائمہ کردی دا او دا سی چی کی گی دا دا اللہ تعالی بحظیم قدرت بانی کی گی ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا انداز دا دزور ورباد شاپویا دا دا غزور ورپویا باشا انداز دا دا انداز اللہ دا گولی دا مخلوق اللہ انداز اولا گئی نوہ غلط ہو کیجی او دا اللہ تبارک و تعالی اندازہ چی دا نفاقی که دا بیخدا دا سر برابر آخوا دی خانوی زکر چی دا کائنات پیدا کری اغدی او دا دی دا ٹول سسٹم و نظام چی دے دا دا آغی ذات اللہ تبارک و تعالی پر اختیار کیوی او دا دا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اختیار بانی چلی گی تو چی آغتم اندازہ لگولی دا سوال نپیدا کی گی چی حشین دا آغین آخوا دی خواشی دا دا منگر دنیا د بادشاہانو استیمیت او د هغه تخمینه غلي چې هغه وای دا موږ استیمیت لا کوله دی موږ تخمینه لا کوله دا په دې باندې بادشاہ کیږي او داز کیږي دا غینه بیا د پیښور پیر دی جوړ شي تخمینه لا کوله وا او دا غی استیمیت لا کوله دا اینا کشه جوڑا گره و اپلاننگی کنه و دا یور شراطوله دیگی کنه دول پی خواری پا شرمونو شرمو شرمی دولو دامو یو دا دی اندازی بی یو دا اللہ تبارک و تعالی اندازه بی دبائی که زرال لرو بور نبی ذالکا تقدیر العزیز العلیم دا اندازه دا دزور اول بادشاہ پویا اللہ رب العزت اندازه لگول دا چی فپلانی رز بانده دفلانی کال فپلانی تاریخ بانده فپلانی رز بانده بندور پدی علاقه بانده دی گینٹی پدی منٹ او دی سکنڈ بانده افکاره کیگی او د دې سره با چې د لس په مې په دې اندازې باندې چلیږي دا یې په دا اندازې وي بل د دې چې کوم مدار دی د دې په دې ټیم لا په دې ټیم باندې را رسي دی زایلا چې دې ځای باندې د بل سیارې د بل ستوري کله ګورې کېږي او هغه په تیریږي چې ربیع نور او دا هټ کاو نه راځي چې په ټول نظام کې بالکل یو سکون وي او هغه هغه ترتیب باندې د الله تعالی د حکم او د الله تعالی د تصرف مطابق چلیږي نو دا الله تعالی وایي زما اندازه دیو جنا اللہ وی والکمرا او سمومی قدرنا و منازلا انداز اکڑی دی مونگا غیلا پڑاولا اتیش پڑاولی دی دوارا سمومی دا غیل و جنا غائبی میاشو یرا چه میاش بولی دیشی گوبا نیلی دیشی دایو خبر شروعی وجدانا چه داغی پڑاونا حدیش دی او بیا کل آغا یو کم دیر شما بانده چه داغی یو کم دیر شما برابر شی نو آفا نظر راشی او کل آغا چه داغی دیرش برابر شی نو آفا نظر بانده راشی و داغی خپل مدار دی حتا آدا تردیش او بردی کل نور جون القدیم فشاند آدا جڑی لفتی دکجوری دکجوری سنگا لفت جزرشی آنرائی پرشی ددا جاندی آسومی جدا آمد آسیوی اول الہ الہ خارشی اول لگرنائی کئی نظر باز خلقی ہوئی نی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چکل ڈیوٹیا والا شوا دعائن دعائی نظر باز خلقو لی دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لی دا ایمان پیرار حضرت حدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولید ایمان پیرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولید ایمان پیرار حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولید ایمان پیرار حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ صحابه کرامو ایمان را بیا ارورو چکالا دیار لسا ردی دا آغی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیار لس کالا برابر شو پتا دوران کی دا صحابه کرامو تعداد لگ سیوا شو او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منورې ته لاړ نو بیا د یار سم باندې لګونې نیمګړتیا یې په سوال یې سم باندې له سم باندې او په شپاره سم باندې دا مکمل وی او په اوله سم باندې بیا د یار سم شپه برابر شي د چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم یې جراتو کو سوال لسم کو سوال لسم کال د نبوت د نبی علیہ السلام او کوم باندې په دویم کال د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرتو د مکه معظمه خلکو خپل شرارتونه نه پرې خوړل غزوه بدر وشو کافرانو ته شکست میلاو شو اسلام دا غلبه میلاو شو او نبی علیہ السلام اوچم کې دا پاره وکي او بیا چې کله بالکل مقام وزمه پتا شو بني ثقيل او اوازینو هغه شکست وخوړ او پیغام کار دې حضرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دې تبو کلاړ او ټول جزیره العرب کې دا غینا بعد چې دنو بیا اسلام خور شو نبی اسلام لکه د سوال زمې سپوږمۍ په ټول عرب باندې خور شو او دا غینا بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجود کې په جسم مبارک کو بیا کمزوری پیدا شو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن کې کمزوری پیدا کېدا لکه څنګه چې د میاشتې اورنا کمیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مبارک کې دین او هغه جسمانی طور کمزور کېلو او دین اسلام د روحاني طور ترقی میلاوي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دین الله کاله کامل کړو الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دنیا رخصت کړ دا یو مثال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ اللہ ویل شمتو ینبغیلا للورا مناسب دی اغلا انتو دیکل کمرا دا چکیر کی کورس بمائی سنگ بیگی رئی نور کم لائکی دی اس بمائی کم لائکی دا ما کہ ہوا دا خلق زین کے داو چکیر دا نور اس بمائی دا یو Just کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ دے دل دی جو زمانگا بدے ملکی بیالیس تریالیس چوالیس دید کلا ٹیمپریچر ہو رسی جو دا خلق و بیادا بوز کا بیسا آئی اور پچاس ڈگری سینٹی گریڈ خود دوزختے او دوزختے دا اغیب و مرکز بانے او دا اغیب و صدہ بانے دا جارہ رچے دے او گیار آزار ڈگری بار نہیں دے دا اغیب خوالا و دززیت للا او او بھوٹے دل او لکے دل یو شیرے دا شا اللہ تعالیٰ وی دا دے و جوائی کہ پنوار کے اللہ تعالیٰ کم اٹریکشن اتو اچھولے دے کم کا شاید سکر چی اللہ آغی کیا چھوڑے دے نو آغا پس کمائی بانی دا شاید نا سر انداز کی گی چی دا آغی آغا کا شاید سکر پس کمائی بانی دوم رسی واشی چی دا آغی آغا حرکت ختم کی بیلکل بیتازو کی گی دا اللہ تعالیٰ دا خپل قدرت دا اندازے مطابق دا سکمائی او دا نور ممیس کے دمرا فاصلہ چولی دا چی دا آغی دا وجن سکمائی جدن آغا بخلا کے جدن بخپل مدار کے چلی گی دا آغی کا شریصہ کل دا وجن دا زیالت بھی دا آغی کا شریصہ کل پس سکمائی بانے دمرا نسی واقعی گی چی دا آغی پا آغا چکر کے و حرکت کے رکاوٹ واجئی دا مطلب دے جس طرح دا اللہ تعالیٰ قدرت عظیم جنہیں دا آغی مزید وضاحت کی گی او بل دا اللہ تعالیٰ قدرت چی دا اللہ پکم عظیم قدرت باندے دیس تورو دیس یارو کمیس کے کم کشش پیدا کرے دے او آگے کے کم فاصلہ پیدا کرے دا پکم انداز باندے نو دا دا اللہ تعالیٰ پا قدرت بانی کی گئے او دا دا انسان دا سوچنا بار خبری دی او دا اللہ خبلہ کردی دی او دے کہ اللہ تعالیٰ را چاہ امداد نہ لی چیکنی ماہرین او انجینئران براشی نو غیب دے کے دا اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ دا اللہ سے امدادو کی نا نا نا دا دا مخلوق دا وسنا بار خبری دی لشمس و ينبغي لها للورى مناسب ذي اغلى ان تدرك القمر يا جيكير جيسم مي ولا الليل سابق النار او نشبع اولادي كدر كدا برزبان دي وكل في فلك يسبحون دا طول بمدار خلقی لامبوئی شکر لگئی آر یو سونے سیارا آب اخبر مدار کی آشکر لگئی یو دبل مدار تا نداخلی یو دبل مدار تا رنشی نو آبا تکراوشی و بسارا تو دا آغین و دزمک نظام درام برامشی تو اللہ تعالیٰ بے او اندازہ بانے لگئی و آیت اللہم او نخاد قدرتان دفارد دائی اللہ ملہ ذریعتان چیکن اللہ منگا سوارکڑی دید دائی اولاد بلکل کر المشہول فکشتائی او ڈکا شوائی ڈکی شوی کی کشتائی ڈکی شوی کی یعنی اللہ را بلدت وائی ما دے انسان دا آدم اولاد لا دو عبو بسد آبانی کشتائی تابیگڑی او دی راشی آگا کشتو کی کینی تو سامندر کے چکر ہو لگئی مدد نوالی یا فاغی کے سامان کی دی دیو لین بلدہ دے اوڑی اللہ رب العزت و ایداز ما دا قدرت نشانی دی لیلا دی دی کشتون دی ما یار کبون آج دی بیس والی کئی یا اوڈو کے لانچونہ شو یا جدنو آغا سپیڈ بورٹ شو او یا بیری جی آدونہ شو بیرائی شوی وغیرہ دا دول وَإِلَّا شَانُ وَلِكُمْ قُوْ وَعْلُمُنْغَا نُوَرْفَكُوْ دَئِ فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ لَنَبَوِي فَرِيَادَ رَسَانْدَ فَارَدَ دَئِ فَلَا مُسْتَغِيثَ لَهُمْ امام نصفیر احمد اللہ علیہ مانا کرلا فَلَا سَرِيخَ لَهُمْ لَنَبَوِي فَرِيَادَ رَسَانْدَ او دے وشتے نا لوزوان دے وی کنا دو دولا تو کالو دوبا پیڑی رائے سے روئی اللہ وی بلا سریق لہم سو کے پریادہ رس نیشتے رہے سو کے بچ کون کے نیشتے رہے جی بیائی بچ کی دیو وینا نا اگر دولا تو کالو دوبا پیڑی رائے سے رکھو وی وپت نصیبیا قرآن لجواب گوری اللہ تعالیٰ وی نیشتے والا سو بچ کون کے دو اشتے والا نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب گوری بات قسمتا اللہ تبارک مخامق کی گی فلا سری خلاهم بس نبوی پر یاد رسند پارد دئی ولا هم یرکدون او نبدئی بچکڑیشی نیسو بچکولیشی بیا اللہ وجزی غرقوم نسو کی نیشی بچکولی او دیوئی عبدالحق بیڑا بک یا شیخ عبدالقادر جیلانی بیڑا پار لگا دے او دار دولتو کالوڈو بیڑی رہ سینا یا غوصر آزم راورا سیگا اللہ و ایسو کی نشی بچ کو لے بچ کی گی و بسبانے اللہ رحمت ام ملنا مگر اپا رحمت سر آزم انگ ترفا اللہ وی زمار دربا چی زمار رحمت و مہربانیوشی نو بچ پیگم و مطال الاخین او سگا دریا وقت مقرر پوری چی دریا وقت مقرر پوری ولا سگا ورکم پیدا ولا ورکم اب یا مخبل وخبانی مروم و اداجی للاهم او کلا جوالش نیتا اتکو یری گئی زان بچ گئی ما بین آئیدی کم داوانا جسا سوڑان دیدی وما خلپکم او داوانا جتا سنا رسو دی تازو چه اوڑان دی کم آمال لگل دی رفاقی او یری گئی او دا اللہ تا او جاڑی تو باو باسی چی دا غیر آغا سزا نبس شئی چی کم دازو مقلی گلی دی ایزان رستو پریدئی تو دا آغی آمال نو یاری گئی داز آمال مدزان مقلی گئی او بیزان رستو پریدئی جس بابی دازو اللہ دا خان نیو لکے گئی او تباکے گئی بھی زکا اللہ تعالی ویلی اللہ کم ترحمو ولا میرا وانیو کی ذکا وما تعدیم من آیت آن رزید ایتا ایسیو آیت ایسیو دلیل ایسیو نخا من آیات ربیم دا آیتنو دنخو در عبد دینا اللہ چکا ولم دلیل آول دے او قرآن و تا بیان شو دلیل و تراشی دو اللہ کانو آنا مورزین مگر ویدائی دا غینا مخار اونگی ویداولی ویچ دا قرآن بیانی گردی مخالفت کئی مای دا قرآن بیدی وی چنی دا کلت دلیل رازی دا اللہ پا توحید باندی ته بیانېږي او دلیل او نخو ته ملاويږي د دې یو مخ اړای دا مفاجر زور دی کنه واذا قيل لهم او کلا جو ولا شي دیتا البکو خرج کوي مما دا سنار دککم الله چې درکړی دی تاسو دا د بار د خوراک الله تعالی جو دوای الله تعالی کوم خوراک درکړی دی داوینا خرچو گئی غریبانانو لوار گئی دا غریبانانو زر چیدنو آگئی کی امرستاو گئی کل کرسو کی پا پیندر لزول بای و تا دوڑای یوڑای پیندر لزول بای بانے اوس آگئی وی منبا دوڑای خرساو نرزا کچو وی غدا غیر آتا گران گڑا نغوی اوڑی را تا گران گڑا پیندر سو روپای را تا وی بوره یو خیلی اولا نمونگ بوایو سا دوڑای ببیندر لازو بای خارسو مای بس لگیای زی ببارا داستی خیلی ما لگیای بس چی سبت جوڑوی بس سوکار خوب دا کار کئی نو سوکار خوب سا پایده ای کنا سوکار با دی زنانو چا بزر آدیاوی بکفلی بیندلی یا بچو ورکا رسول دنیا را را لو جنگی وزارا کو ای میرے سوباڑی دراز کا ای میرے سوباڑی دراز کا بلز بینے یادو ای میرے سوباڑی دراز کا اگر ای سوباڑی دراز کرے نرے ای اصال در را خویق بیئے و داملام را در لووی شبیان کیا وایا ای ما دوی ویداولی مای ما خوځه دې ته مثلا مثال بیان کړو بیا یې خوځي حالات بخښي مای ما خوځه دې مثال بیان کړو مې جیډیا س لاور ته چلېد او ډریور چې نو باغی کې ها لاور ته راغور دې مرغوز وغار نیور کاذو سي وړل نغه زه دا دا دې خو چا به ګرمې دلو لاندې شو غنا پټې شو نو هغه راځي کې بعد ما کې کې دې سیاسي په وخت کې نو چې اوس هغه به تر څو په ګاډي کې به وګړس شو یو خلک باندې شو هغه به دې بچاو کتل هغه خلکو ته یې به چیرې کېنه خیر وشي خیر وشي خلک سره خبرو دې دا څه کوي چې بیا و زما کې ګاډې لاړو بیا و درس شو بیا با خلق نیخ شو اما بیا خلقو دای کنه خیر بشی خیر بشی جهات گرانه چا پی شکایتو کوئی موگو بطول دارا داست رازو نو پولیس والا چلتا کی داغی داغا سر چوکو چک انگیو کو داغی که پیٹهی را ہوا تا دا کاتلوزو رو دا دزی باغی کوری بعد آغی راو نیو آغا ترمینیت شو دیلو را دا مارکاو کی او یا دا تیلو یا دا بجلی یا دا اورو دو کوم دوائی وی خیر بشی دا مون وی جا کم ننو دی لیڈراؤن نا پیسی آلو یا لیڈراؤن نا پیسی آلو دا جوز دا روپای دا دوڑای پینزو روپای گرانا شی دا دا لیڈراؤن آلو دا دای نالی آغا چی کم دی آغای چول لرلل چرکیس دا دا وزر اولان دی که ناستن آغا طول تا تا وزیران دی که سوک چه کم دینو پو سمرا کارپشن که مبتلا و سوک پسی که مبتلا و آغا طول دارن سا پا کابینه که چه کم دینو شاگل شو آئی دا وده سو وای سوال لفیدا کی گی راش او سم بیام دی دور پیلی میں دوا مالی آب علا تا کم دل آغا دا نیر چه دره دی دی اغازی برو دا بیاون داد آئی که چو پاکی وزیر دے واشا پدوانیم زر روپای بانے چه کم دنو یولو کنال زمک آغستی دا سرکاری او پس سو زر زر زر آغستی دا او دا کم زائن یولا چه کم دنو اغیلا بیلی راستی را پس سو لاکی اوز خرسی او پدوانیم دوانیم زر روپای کنال آغستی دے او سو دیو سنی حکومت کی او اوز بی باقی وزیر دی سریعت دا سی خلقو دی جا چې کمینو سره جوړ کړی راشه دې اوس بیا او کدا خبره غلطه ای بیا راشه زماره پوز خپل کا دا دې خلکو سره کومه کاړه جوړ کړی را دا چې بیا راځه راځه خلک را خیر راګینو کما ډر بچ د غریبانو راړل چرتا ځنه به با دینګن راړل او چې دا پیاز وګه به راړل دا دې اوسو نه خپل ما سره ویاس لوډر والا راړي چې هواره ما وړي وي ما وی وای په ایمان دا اور نه راوړ کړي به بچا سي ور کړي مې دي وې زما دا غي مول پلا دې توبې بس تارې دوی مړ غریبانه توبې سره واسي ها مړ باندې سره توبې واسي دې کور دا وړل شه مړې سړیا وې دا سال دي ما وړي چې په هغه ډول دي دا سوباره ته نیولې دا سال بر به لوي او د املام لا به لوي ټیک شي برابر شي خپاګي گئی ما زره چا پاډي سره نه با تاسو وایي کې دی باندې کومه پاډي ملګری ده ځکه باندې دا سی وایي او اخر لا کچرین د کیږي سره روان سری دا سبا کیږي اړي دي جوړي سو دا چې خلکو لورو په شو جوړا کړل دا یدی او سړی وې ایسو پر عمل کیږي دا زامنه په بار ملکی دی او دا غی نشل دی دا غدا را خویند په بار ملکی دی یو دیده پا دی ملکی او سی انا دی بیر دی ملک دی دا غر سا خبر دی دا هم در دین سا خبر دی دی دا با سوک وی چه منگا در دا چرکی گی سوک با تو وی سوک وی داسی چه و دا با وی که را منگا دا تکلیب دی منگ دا مسئله را دی سا خبر دی دی دی سا خبر دی الله وای چې ودا وای حچ آل به کوم مارزک کوم الله خرج گئی دا ناجی در کړي دا زو دا الله د پاره خوراک آی وای چې ما خبره کوله نه راتلونه گزار او کومه وری ویرا دا دوه دې کسان ناسی دی بیا مې نه را دا کوم پرمایز نشم کوله زما خو یې ډک نشته را او ما دا په باندې ملګ وای زخو کبل را لیا غبایا دو ما کبل را لیا غبایا دو ما کبل را لیا غبایا دو ما بانی مای داپا باندی ملکو رو را جنی سادر می بو گره و داره در نرارا مای داره در چاره مومن گل سیمراتا وی پا غی پکلی که ویره لگو دی گزاراو کدل دی مای خواه گزاراو کم بس که در آر کدشم مای در گزارا نزا بس ویره آقا تیر در لی دگیری کرانو بیا دی پیوزه تیلفونو که دی خبر ما دی خبر بیا بردنه کیسو که لفون مای دیکا یارو تو ما شایا که بس تم را ہو بس هم تو اپنی گر چلی بس بس انبال که زمان دا کمپرومیز نکوم ما پخبل تیم بانیم برم دوڑی زکور خرما مالا مای سخنی نو زرکار کوتا دوڑی لرشم زمان خدا دی جوان دی چو دوائی عربی کو خرش کئی مما دا اصنا رضاکا کم اللہو چو خوراک در کڑ دیتا سو تا اللہ تعالی قال اللذین کفرو او ایا کسان چه کافران دی للذین آمنو اغی کسانو تا چی ایمان راوڑے دی اوی زمان را سیوا کی گینا بل چالا بسوار کو اڑو دائمو آیا خرجو خمونگا مل پاگا چالو یشاب اللہو اڑو دائمو آیا مونگا اخرو مل پاگا چالو یشاب اللہو کچرو واری اللہ تعالی ادغمانو بخریب اخرول بیوتی ومچ اللہ پی نخرینمو بیول اخرو الله غریبان ان کړي دي نو مولا ورکو کپه دای باندې وی خورال کوله نو الله وکړي کړو چې الله ولا نو ورکی نو مولا ولا ورکو دا خو دې موږ د الله تعالی خلاف کې دا الله د تبع خلاف کار کې وی چې ته دا وای دا د فضل ارزان هوټل کم ځای کې خبرې پاکستان کې پارلیمنٹ لاؤنڈ چھو دوائی آلد چھے لار شئی آلد و پینزو روپائی بانے مارے گئی خبری آغا دا غریبان چلاړ شي نو د پنځو روپو نه والا تر شلو روپو باندې بمړېږي سیوا روپۍ بدنه لګي اغه د غریبانو زایله دا مونږه تاسو هټول نه واباجو اغه د غریبانو زایله هدا ورو غریبانو دي ګره تاسو ول دراړ شي د ډوړۍ د پوسو کوي او دا ما چې راته سوي او دا ما غلط ویلي راشي ما جرم کوي یا ما جرم کوي اغه غریبانو یو ځای ګره اغه دې هغه موږ تاسو شي لګلې دي از موږ تاسو به لوس خدمتګارانه بې لالچ او بې غرض او بې مقصد ها کافه جسمو سے جاؤ گے غالب شرم تو اس کو مگر نہیں آتی ایل انتم نیتا سو الا فی ضلال مبین مگر یہی تاسو بغالت اخکارا کی داتا سو بخکارا غالتے گی چوز اللہ غریب کرے دے واللہ والا نور کی دمات ہوئی تو والا ورکا اللہ کے کڑے توائے مات ہوئے دے مول کا عجیب کار کے او دا وای دا الله نو یریگا د قیامت راز باندې راځي و یا کولنا وای دی متا ذل وادو کل وای دا ودا ان کندم صادقین کچری ایت ازورشتنی کتا ازورشتنی ای دا قیامت به کل راځي و الله وای ما یذرونا انتظار نکای دی الا سیات مگر چغی یوی اللہ وید قیامت دا اکری کے بے انتظار دی دی تا خزون رو بنشی دی لرا فهم یخسیمون اوی با دی جگڑا کونی کی سنگ جگڑا با یو بزر باباس مباسی دی او دیکی ورپسی اسرائیل رسام شپی نی ہوئی اچانکو وچه آغا پی راشی نو بلا یستدیون توسیتن نو توان بنا لری دی دو وسیعت دی چا دو وسیعتو کی او نبا دوم رکی بی ولا الى آلیم یرجون او نبا دی او آر پل داوا پس لارشی چوڑی گوی دی کورا پوری زملونی دو کور خیر خبر علم بیا بگورو وکالا چه پا برا شمالی علاقو جاتو بانی پا شاملا پا کشمیر پا بڑاگرام باندی چیدنو دا اللہ تعالی عذاب را لی زرزل را لی ایسو کے زند سم لکڑا ایسو کے زند سم لکڑا چه سوک پا کم دائی چو آغا دائی که گیر که بس اللہ و ایبیا با خبل کو دا واپس لارن شیرانا وانو به خواب سوری او بگو والشی بشمیل ای که فائدا هم من الاجداسی ندا وقت بدعیده کبروننا الى ربیم یرسلون ارخ والتا روزی اللہ تا بودریگ روزی با دا بیم اشمیل ای دا کالو وائی بدعی یا ویلنا یبسول دیمونگلا من باسنا من مرکدنا چارا پورتا کلومنگا دا خوابگا خوالینا دا ولی وی دا ذکر وی اگر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چلون بایش پیلی والیش او طول دنیا روانیش نو اللہ تعالی با پدزمک وانی سلویخ کالا باران وری او دا سلویخ کالا عذاب قبر وو جل شوی و دا وقت و عذاب قبر وو جل شوی نو آر یو انسان اغب داسی لکا پخوب بودو با پخوب بودو نو چی دا فیمش پیلی ہوئی او دی سات کتاب در اپورتا گئی نو وائی بلی من باسنا من مرکدنا چا پورتا کلومنگا دخبل خواب گانا حرام گانا ویلو بشوا دا احادا ما واد الرحمنو دا آغا ٹیم دے چوا دے کڑوا میرا بان بادشاہ چی قیامت برازی وصد وصد اکل مرسلون او رشتہ ویلو پیغمبرانو انکانتا اللہ سے حدم لا تظلمو نفسون ظلم بانی شکوله پیز یو نفس باندی شیعن زربر ولا تجزون الا ما کنتم دامنون آنفا بدلا در کول شیداتو دا مگر داغی منونو چی داسو با کول یا مرای می ناست دا درد زورا می خبر جوکلی اللہ تبارک و تعالی دی مابیو کی الفاظو کسے ہیرے پہ رشوی اللہ دی رضا مابیو کی اللہ